o 300 zł. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 sierpnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańców 15 budynków trzeba było ewakuować w Bydgoszczy. Koparka uszkodziła gazociąg. Strażakom udało się opanować pożar wysypiska w Studziankach na Podlasiu. PiS odpowiada na billboardową kampanię PO. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie zakończyła się ewakuacja mieszkańców 15 domów. Około 50 osób musiało je opuścić, bo w pobliżu koparka uszkodziła instalację gazową. Do tego zdarzenia doszło przy ulicy Glebowej w zachodniej części miasta. Koparka podczas prac ziemnych najechała na zawór, wyjaśnia Tomasz Sulewski z Państwowej Straży Pożarnej. Podczas prac ziemnych koparka najechała na zawór gazu średniego ciśnienia i po prostu ten zawór pękł i zaczął wydobywać się gaz. Ewakuowaliśmy około 50 mieszkańców. W tej chwili uszczelniliśmy, ale to tak bardzo prowizorycznie uszczelniliśmy ten zawód. Czekamy na pogotowie gazowe, które ma przyjechać z Inowrocławia i odciąć całą tą nitkę. Na razie nie wiadomo ani kiedy mieszkańcy wrócą do swoich domów, ani jak długo pozostaną bez gazu. Strażacy opanowali już trwający od wczoraj pożar na gminnym wysypisku śmieci w Studziankach na Podlasiu. Ogień nie rozprzestrzenia się, ale dogaszenie pożaru może potrwać bardzo długo, nawet kilkadziesiąt dni. Zajmująca 2 hektary hałda odpadów jest cały czas posypywana piaskiem. W akcji uczestniczyło w szczytowym momencie 55 zastępów strażaków. Dziś pracuje około 30 zastępów, w tym strażacy ochotnicy. Dlaczego doszło do pożaru, na razie nie wiadomo. Trwa śledztwo w tej sprawie. Wysypisko wykorzystywane jest przez kilka samorządów. Prowadzi je spółka, której właścicielem jest Związek Podbiałostockich Gmin Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo-Duże. I pozostajemy na Podlasiu. Nadal około 4000 mieszkańców województwa nie ma prądu po wczorajszych burzach. Strażacy najczęściej interweniowali właśnie tam oraz na Śląsku i na Mazowszu. W sumie 550 razy. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa, udrażniali drogi, wypompowywali wodę z piwnic i zabezpieczali uszkodzone dachy. Jedna osoba została poszkodowana, jechała samochodem, na które spadło drzewo, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziś zagrożenia hydrologiczne pierwszego stopnia w województwie śląskim, a gwałtowne burze z gradem już tylko na Podkarpaciu i tam będzie najcieplej. Jak mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, termometry wskażą tam niespełna 30 stopni. Ta cieplejsza masa powietrza będzie się utrzymywała tylko na Zamojszczyźnie, na wschodzie Podkarpacia, tam do 27 stopni może temperatura wzrosnąć. Pierwsza część przyszłego tygodnia będzie chłodna. Termometry wskażą nie więcej niż 20 stopni, ale już od środy przewidywane jest ocieplenie, przede wszystkim w zachodniej części kraju. Czwartek i piątek, gdyby ta prognoza, którą dzisiaj przygotowujemy, się sprawdziła, przy słonecznej pogodzie może temperatura dochodzi nawet do 29-30 stopni na Dolnym Śląsku, na krańcach zachodnich. We wschodniej części Polski oraz w centrum temperatura w drugiej połowie tygodnia nie powinna przekroczyć 25 stopni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom. Billboardami z takim napisem PiS odpowiada Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej na ich akcje. Rząd PiS-u w kwestii ściągalności VAT wykazał się skutecznością i determinacją, rząd PO biernością i brakiem chęci działania, przekonywał na konferencji prasowej szef sztabu PiS-u Tomasz Poręba. Na billboardach PO i Nowoczesnej widnieje wizerunek prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, a obok niego hasło PiS wziął miliony, które dopełniają podtytuły m.in. A wszystko drożeje i chce być bezkarny, a takich mieszkań nie ma. Właśnie teraz powinna się rozpoczynać konferencja prasowa Platformy. Gdynia w ten weekend jest muzyczną stolicą Polski. Trwa tam festiwal Lato z Radiem. Od wczoraj na skwerze Kościuszki mieszkańcy i turyści mogą spotkać dziennikarzy Polskiego Radia. Mogą posłuchać audycji na żywo, a także miło i aktywnie spędzić czas między innymi w strefie relaksu. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. Przemku, pogoda w Gdyni sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu? Choć o poranku chmury opanowały niebo nad Gdynią, to teraz słońce zdecydowanie wygrywa z nimi pojedynek. Na miejskiej plaży w strefie relaksu już teraz można posłuchać muzyki, wypożyczyć i poczytać książkę, wziąć udział w grach i zabawach, ale przede wszystkim można się zrelaksować. A jak mówią turyści, Gdynia to miejsce idealne, by nieco zwolnić i odpocząć. Bardzo dobrze się wypoczywa. Nie można popatrzeć na taką historię, jak w Gdańsku, ale jest ciekawy bardzo. Dobra atmosfera, może plaża, słońce też. Generalnie jesteśmy zaskoczeni przyjaznymi ludźmi, czystością, no i wszystkim atmosfera. Wakacyjna, kapitalna atmosfera i to jest podstawa. Ludzie, przychodzisz, a mówią ci cześć, chociaż cię nie znają. Możesz normalnie sobie zaczepić, porozmawiać, nie trzeba się nudzić, możesz sobie świeżnie pożartować. Jest super.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Sky, I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark? Zastanawiałem się, od jakiej piosenki zacząć, a trafiło na Roda Stewarta, starego, dobrego Roda Stewarta, Sailing, o tym, żeby być wolnym, trzeba podróżować i żeglować. Jesteśmy w Gdyni, Dar Pomorza, w Warszawie audycję realizuje Zofia Kruszewska, a tutaj Hela, Lucek, Marek, witamy i zapraszamy do godziny 13:00, Markomania. Co nam się zdarzy? To dzisiaj to tak wyjątkowo, co nam się zdarzy. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wyniki wczorajszej listy przebojów ładnie się poukładało. Nowy zestaw poszerzony, można głosować już na następną listę Następna lista już z Warszawy, to będzie 1910 notowanie, jeśli dobrze pamiętam. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Nie mam przy sobie laptosia, ale pocztę przejrzę zaraz po audycji. Marek Kopka-Niedźwiecki, małpa Polskie Radio PL. Pogoda dzisiaj lepsza, zdecydowanie. Wczoraj lało, a dzisiaj słońce prześwituje przez chmury. Jesteśmy na darze Pomorza z widokiem na Akademię Morską. Z drugiej strony wesołe miasteczko. A, no właśnie miałem dać znać, tak? To teraz. To się nazywa szklanka. Cokolwiek to znaczy. Nie pękła, jak widać i słychać. No bo naprawdę jesteśmy na statku muzeum Dar Pomorza. Zwiedzanie w godzinach od 10 do 18. Muzeum czynne cały tydzień. To teraz zaczekamy na Erika Marientala, który zagra pięknie na saksofonie i popłyniemy dalej. Mówiłem o zestawie do głosowania. Aretę Franklin pożegnamy na liście przebojów tym utworem. To jest jej bardzo stary przebój Don't Play That Song, ale nagrany na nowo w zeszłym roku z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Czy sobie poradzi? No to zależy od Państwa. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Aretha Franklin. Don't play that song for me. rozmarzyłem się, bo pierwszy raz usłyszałem Aretę Franklin, a właściwie jej głos. Dokładnie 50 lat temu, lista przebojów Studia Rytm, 68 rok, i głosowałem wtedy na tę piosenkę Don't Play That Song, a teraz ta piosenka w trochę innej wersji z orkiestrą symfoniczną jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. 20 minut po godzinie 11. Jutro o tej porze to będę już troszkę w stresie, bo o godzinie 13 rusza koncert i będę miał przyjemność chyba jako pierwszy zapowiadać tych właśnie artystów, Smolik i Kev Fox. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, jutro o 13 zaczyna się ten koncert i wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie coraz lepsza. Zapraszamy Państwa tutaj, a pierwszy koncert to właśnie będzie Kev Fox u Smolika. Piosenka Run na pewno się też pojawi. Chciałem przypomnieć, że jesteśmy na Darze Pomorza, statek muzeum, czyli Markomania w muzeum dzisiaj. Ja jako eksponat siedzę tutaj, można obejrzeć, zrobić sobie zdjęcie. A na dodatek chyba nieźle gramy, bo w pierwszym rzędzie naszej galeryjki siedzi pan z dzieciątkiem, które właśnie zasnęło teraz. Chyba dziewczynka na różowo ubrana, tak? Dziewczynka? Dziewczynka? Dziewczynka na różowo ubrana zasnęła. Pięknie. A koncerty? Od wczoraj ciągle odpowiadam na pytanie, na który koncert czeka pan najbardziej? Najbardziej chciałbym usłyszeć piosenkę pana Koracza. Znaczy nie, właściwie wszystkich, dlatego że jestem już w tym wieku, że trudno mnie wyciągnąć na jakiś ogromny koncert na stadionie czy na, w jakiejś wielkiej hali, a tutaj wszystko będzie podane w ciągu wprawdzie 11 godzin, jak to państwo zniosą, ale mam nadzieję, że będzie interesująco. Na przykład Brodka. Brodka w przeboju z repertuaru Izabeli Trojanowskiej, a w naszym studiu pani Ola. Dzień dobry. Dzień dobry. Która lepsza wersja? Obydwie są dobre. Obydwie lubię. A co to za wycieczka pani przeprowadziła tutaj? Przyjechaliśmy ze Zwiniarza, koło gospodyń wiejskich. Panie zwiedzają statek, a ja tu z siostrą zaraz uciekniemy w miasto. No pięknie, to pozdrawiamy przy okazji kogoś? A, to koło, tak? Koło gospodyń wiejskich ze Zwiniarza, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy koło gospodyń wiejskich. Dla pani zaśpiewa pan Koracz, czyli znowuż organek, będzie Italiano. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. W końcu otruje go. Nie zdradzam żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że Anna Gacek będzie zapowiadała jutro koncert organka. To już jutro. Jutro. Ten koncert, o którym tak często mówiliśmy. Poprosiłem o kawę. Dostałem miednicę kawy. To znaczy miednica, w miednicy stoją trzy kubki. Jeden taki jak do zupki, drugi taki kwadratowy, a trzeci taki trójkątny, trójkowy. Zaraz, ta kawa chyba coś w środku ma, bo ja zaczynam ten mówić wierszem. Dobrze. Kilka dni temu taka wiadomość pojawiła się w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, że nastąpiła zmiana lidera, jeśli chodzi o najlepiej sprzedawane płyty w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie ogromna radość, bo na pierwszym miejscu jest Eagles, The Greatest Hits 71-75 i to jest 38 milionów sprzedanych egzemplarzy w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Na drugie miejsce spadł Michael Jackson w związku z tym, no ale to o tym potem. Zacznijmy sobie od Eagles. Take it easy, tak, to piosenka z płyty The Greatest Hits 71-75, najlepiej sprzedawanej płyty w Stanach Zjednoczonych, 38 milionów sztuk, na drugim miejscu Michael Jackson, tak jak mówiłem, 33 miliony. Kolega, który prezentował przewodnik muzyczny, mówiąc o tym, że ta płyta jest na pierwszym miejscu, Eagles, zaprezentował Hotel California. To jest miednica kawy. Zaprezentował Hotel California, której to piosenki nie było w tym zestawie, ale pewnie nie wiedział o tym, że na trzecim miejscu jest Hotel California. 26 milionów chyba egzemplarzy sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. Tak czy inaczej, Michael Jackson ciągle jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o świat. 44 miliony egzemplarzy i to pewnie nie do pobicia. I Michael Jackson, prezenter, lubi dostawać prezenty. Pan Zbigniew przed chwilą przyszedł i podarował mi książkę pod tytułem Trafione, zatopione, opowiadania, eseje i wiersze oraz Rapsodię Gdyńską. I powiedział, że to jedyne miejsce, gdzie książki nie są tylko wydawane, ale także wodowane. No i jeszcze jeden prezent z dalekiej Australii. Violetta, zwana dalej Kicią z Sydney. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrz, to Wielka, ty już drugi raz jesteś. Kiedyś w Sydney na liście i teraz w Gdyni. No tak się jakoś zdarza. Bardzo się cieszę, że udało się. Jestem tutaj na wakacjach. No właśnie. Możemy pozdrowić Gunię, która jest naszą przyjaciółką, która jest w Queensland, w Nowej Zelandii, ale pewnie nas nie słucha. To pozdrów swoich znajomych. Pozdrawiam cię, Guniu. Mam nadzieję, że narty udane, bo to w Queensland, Nowej Zelandii. Teraz narty. Są narty, tak. No i oczywiście całą moją rodzinkę i wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają tutaj z Gdyni, bo jestem gdynianką. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, bardzo się cieszę, że mam taką możliwość. A gdzie płyniesz dalej? Teraz jadę do Sztokholmu, płynę z rodzinką, ale za chwilę wracam i będę tu spędzała resztę wakacji. No i zobacz, słońce dzisiaj, wczoraj padało, dzisiaj słońce. No jest super, no udana pogoda, rzeczywiście taka radiowo-wakacyjna. A to jeszcze muszę powiedzieć, jak z Kicią korespondujemy i ja piszę, słuchaj, jest listopad, plucha, deszcz pada okropnie, a Kicia mówi, o jak fajnie. Bo w Australii w tym czasie jest środek lata. No i mam nadzieję, że tak będzie też teraz, że będziemy mieli trochę deszczu i pluchy, ale na razie wszystkim życzę, którzy tu są, udanej pogody do końca przynajmniej miesiąca. Dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość pozdrowienia i w ogóle za to, że miałam okazję tutaj przemówić do wszystkich. No, dziękuję. Nic nie bolało, prawda? Troszeczkę. No. Dobrze, a ciekawie jestem, czy Państwo poznają głos tego pana, który teraz zaśpiewa. Fani zespołu Journey na pewno poznali to. Oczywiście Steve Perry, jego nowa piosenka No Erasing. Płyta Traces gdzieś 5 października się ukazuje. No i jeszcze jedna zagadka. Ciekawe, czy rozpoznają Państwo głos tej pani. My wound. I was lost in the city, alone in the hills. No sorrow or pity for living. I feel I am not your rolling wheel. I am the highway. I am not your carpet rag. I am the sky. Oh. Friends and liars, don't wait for me. I'll get on all by myself. I put millions of miles under my heels and still too close. Tak, fani grupy Heart musieli rozpoznać to Ann Wilson, która zapowiada swoją nową płytę I Am The Highway, tytuł piosenki, której słuchaliśmy. Nie będzie dzisiaj sałatki włosko-francuskiej, bo musiałaby być to sałatka rybna albo śledziowa. No ale jak ktoś się wsłucha w to następne nagranie, bardzo proszę. I love.